Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili gençler, Rabbimiz hiçbir şeyi yanlış yapmamıştır, yapmaz da. Hiçbir şeyi gereksiz ve yersiz yaratmamıştır, yaratmaz da. Her ne yaptıysa Allah, onu muhakkak en uygunu öyle olduğu için yapmıştır. Öylesi gerektiği için yapmıştır. Buna ana karnında sakat olarak doğan bir bebek de dahil bu kurala, Yusuf gibi güzel yaratılan bir insan da dahil. Yani Allah sadece Yusuf'u güzel yaratmadı. Binbir özür ve sıkıntıyla yarattığı, yani tipi öyle olan bir bebek de Allah'ın en uygun yaptığı iştir. Bu özelliğine Allah'ın hikmet diyoruz. Bu işte bir hikmet var, bu demektir. Hikmet bir şeyin yerli yerinde yapılması demek. Allah hakimdir. Yani hikmet sıfatı vardır. Yani bir işi yerli yerinde en gerektiği gibi, en olması uygun olan gibi yapmıştır. Everest tepesinin yüksekliği ile Erciyes tepesinin yüksekliği arasındaki orantı, coğrafyanın bilmem ne iklim şartlarından dolayı bugün coğrafyacılar tarafından çok uygun bulunuyor olabilir. Biz coğrafya, Everest tepesi yanlış yerde, aslında Akdeniz'in ortasında olmalıydı dese de, imanımız gereği diyecektik ki, Everest'in olması gereken en uygun konumu budur. Bir santim daha kısa olamazdı, bir santim daha yüksek olamazdı. Olsa dünya böyle olmazdı deriz. Çünkü Rabbimiz Allah hakimdir. Ne demek hakimdir? Her şeyi yerli yerinde yapar. Yaptığının daha kalitelisi olamaz. Daha güzeli olamaz. Çirkin yaratmayı murad ettiyse, daha çirkinini de kimse yaratamaz. Daha kötüsünü de kimse yaratamaz. Allah olmak bunu gerektirir. Kâbe, 50 dereceye varan bir sıcaklığın bulunduğu bir mıntıkada değil de, şöyle ılıman bir Akdeniz ikliminde olsa daha iyi olmaz mıydı diyemezsin. Bizim bileceğimiz, bilmeyeceğimiz, yüz binlerce, yüz milyonlarca sırrı vardır Allah'ın. O ancak arştan görünür, bilinir. İstanbul'dan bilinemez o sırlar. Bu sırları İstanbul'dakiler de otel fobilerinde, lobilerinde bilecek olsalardı, bu Allah'a ait sır olmazdı o zaman. O zaman Everest tepesini de Kabe'yi de Dünya Coğrafyacılar Birliği Konseyi kararlaştırırdı. Allah yaptı, en güzelini yaptı. Everest tepesi ile Erciyes'in, Kabe'nin, Akdeniz'in isimlerini andık. Kafamızda Allah'a ait bir denge olsun diye, Rabbimizin yaptığı işe teslimiyetimizi zevkle hissedelim diye. Ölüm bile en katlanılmaz şey olduğu halde, ölüm bile bize lezzet versin diye. Değil mi? Allah'tan geliyor, ölüm bile tatlı demenin lezzeti Allah'ın her işinde bir hikmet vardırdan kaynaklanıyor. Bu şuura sahip olan birisi genç yaşta olduğu halde ihtiyarlarla arasında 50 sene mesafe olduğu halde şehit olup dedesinden önce Rabbine kavuşmaktan lezzet alır. Allah'ın yaratmasında bir hikmet hissettiği zaman, şehitliği emretmesinde bir hikmet hissedebildiği zaman. Burada değerli genç kardeşlerim, Allah'ın hikmet sıfatını ve bizim buna iman tarzımızı anlatmak istemiyorum. Asıl konuma girmeden önce, imanımız budur. Bu olmadıkça, amentü billahi ve melaiketi diye saymakla iman etmiş olamaz mı insan? Mesela sizler çok yoğun bir şeriat ilmi bilmiyorsunuz ama size yüzeysel bir soru sorayım. Bir insan düşünün, imanın şartlarını say ya da nelere iman ediyorsun say bakalım dediğinde Allah'a, meleklere diye bildiğimiz imanın altı şartını geniş bir şekilde saysa. Sonra da desek ki, bu şekilde inanıyor musun? Elbette inanıyorum dese. Mümin midir? Ortak kanaatimiz mümin. Mümin. Yüzeysel olarak tartıyoruz tabi. Kalbinde ne var ne yok. Onu Allah'tan başkası bilemez. Peki, aynı adamın, mesela oğlu ölse, 5 yaşında oğlu ölse, ve o gün dese ki, 85 yaşında dedesi evde bekliyor, bastonsuz dolaşıyor, 5 yaşında çocuğumu aldı Allah dese. Bu işte terslik var. Yanlış geldi Azrail dese. Biraz önce iman olduğuna damga vurduğunuz adamın durumu nedir arkadaşlar? Biraz önceydi o. İman yok ortada. Çünkü neden? Evet, sayıyor iman maddelerini. 1, 2, 4, 6, 70 desen 70 de sayacak. 606 desen onu da çıkaracak iman şartı. Ne sayarsan sayıyor. Ama Allah'ın yaratmasında kendi kafası standartlarında hikmet olmasını istiyor. Allah ise hikmeti, yani her şeyi yerli yerinde yapma vasfını kendi Allah'lık büyüklüğüne ve azametine göre ayarlıyor. Eğer siyah derili insanlara kalsa, siyah derili bir insanın en büyük lezzeti nedir? Beyaz birini kapıcı olarak çalıştırmak herhalde. Beyaz derili birinden köle alsalar ne kadar mutlu olurlar mesela. Beyaz derili insanlar da köle deyince aklına ne geliyor? Siyah derili geliyor. Ya belki beyazdır. Olur mu beyazdan köle canım? Siyahtandır. Düşünüyor. Çünkü neden? Herkes bir kapıcı arıyor. O kendisi olmasın ama istiyor. Yarışma yapılsın ama o doğal birinci, hep kontenjan birincisi, ondan sonra insanlar yarışsın. İkinci birinci kim olacak o belirlensin istiyor herkes. Allah ise arşından baktığı için, kul perspektifinden bakmadığı için tam adil ve tam bir hikmetle her şeyi yaratıyor. İşte 5 yaşında çocuk oyun oynarken parkta öldü. 85 yaşında dede hala spor yapıyor. Bu denge mi, adalet mi? Haşa. Diyen birisi bunun için imansız ölüyor. Çünkü o Allah'ı demokratik, yasal şartlarda istiyor. Allah da kurallara uysun diyor. Nedir kural? Yaşlı gider, genç bekler. Siyah köle olur, beyaz efendi olur. Ben patron olurum, diğerleri hep işçi olur. Böyle düşünüyor insan, Allah'ın da buna onay vermesini istiyor. Allah da, sen yaratıksın. Yaratan benim. Benim yaptığımda, hikmet olur, senin istediğinde ihtiras olur. Hep menfaat kokar senin istediğin. En iyi isteyeceğin şey cennettir. O hani en iyi isteyebileceğin şeydir. Onu da dünyadan bıktıktan sonra istersin zaten. Yorulduk, biraz da cennete gidelim, bir de orada tatil yapalım diye istersin. Onun için insan standartlarında ilahi azamet olmaz hiçbir zaman. Beşeri yapı olur. Mümin insan, gerçek mümin insan, Rabbine %100 teslim olmuş insandır. Beni Allah tek kollu yaratsaydı veya 8 kollu bir tip olsaydım ya da akrep gibi olsaydı benim kollarım, en güzeli, en gereklisi buydu demek ki diye iman edip Rabbimin rızasını kazanabilirdim. Ve bu söylediklerimin B maddesi, madem ki Rabbim her şeyi en güzel, en gerekli şekilde yarattı, buna itiraz etmiyorum, %100 teslimim, tamam ya Rabbi, en güzel şekilde yarattın, daha iyisi olmaz bunun, daha iyisini teklif etmem bile cinayet benim zaten. Böyle bir şey tasavvur etmem cinayet zaten. İman cinayeti. İmanıma karşı işlenmiş büyük bir suç bu. Şöyle olsa daha iyi olmaz mıydı? Bunu teklif bile edemem ben. Böylesi en güzeldir deyip Rabbime teslim olurum, iman etmiş olurum. O zaman ben köyde de olsam, şehirde de olsam, kadın da olsam, erkek de olsam, sağlam da olsam, engelli de olsam, zengin de olsam, fakir de olsam, diplomalı da olsam, diplomasız da olsam, evli de olsam, bekar da olsam, Mekke'de de olsam, Sibirya'da da olsam, Kabe'nin içinde de olsam, zindanda da olsam, nerede olursam olayım, değil mi pozisyonumu takdir edip beni oraya koyan Allah'tır, bu yerli yerindedir. Ve B maddesi olarak da ben bu teslimiyetten sonra, madem ki bu şekilde teslim ediyorum, kabul ediyorum, o zaman bu pozisyonu en iyi şekilde değerlendirmeyi de imanımın B maddesi olarak görmem gerekiyor. Tıpkı zenginin malını sayıp beni fakir yarattı Allah, onu zengin yarattı deyip ömrünü boşa harcayan ve işsiz kalıp sefil kalan bir adam hata ettiği gibi, aynı şekilde Allah'ın onu yarattığı ailesi, 22 yaşına kadar getirdiği konumu, önüne Allah'ın getirdiği fırsatları, kademe kademe aşması gereken razı olunulmuş projeler olarak görmesi yerine, bir gencin başka şeylerle hayaller kurması, önüne konanı değil arkasında bırakılanı istiyor olması sadece çocuk inatçılığıdır. Annesi kolundan tutar çocuğun, onu bir yere götürür. Çocuk arkadaki bir oyuncağa kafası kalmıştır. Annesi ön kolundan asılır, o geri geri gider. Ayakları arkaya doğru gider, annesi sürükleyerek öne götürür. Sonunda annesini de sinirlendirir, kendi de yorulur, hatta düşer, üstü çamurlanır, tıpış tıpış tokatı yedi mi annesinin gittiği yere gider gene. Allah'ın bir genci, koyduğu konuma karşı gencin diretmesi bu pozisyondur. Bunun için sözlerime başlarken, imanımızın en tabii gereksinimlerinden birisi olan Allah'ın yaptığı işi hikmetli görmek. Bu hikmeti Everest tepesinde de, benim saçımın kıvırcık olup olmamasında da görmek demektir bu. Allah ne büyük Allah'tır yahu, Everest tepesini nasıl öyle yarattı yahu. Ağustos ayında bile kar eksik olmuyor. Maşallah. İmana geldi mi Everest tepesi çok güzel, Kızıldeniz'i de çok muhteşem yaratmış Allah. Hele altındaki balıklara bakıyorsun, lan bu gavurlar nasıl iman etmezler yahu? Görmüyorlar mı Allah ne büyük yaratıyor? O Allah seni yaratırken fakir bir ailenin çocuğu olarak niye yanlış yaptı? Sadece Akdeniz'in dibindeki renkli balıkları mı güzel yaratıyor Allah? Görme engelli veya aksak ayaklı engelli yarattırken Allah, güzel olmuyor da seni rahatsız ettiği için bu. Sadece kanguruyu yaratırken mi Allah güzel yarattı? Aa, hayvana bak, cebi var. İşte müminle, afakı imanıyla kuşatabilen müminle, iman nimetine kavuşamayan gavur arasındaki fark budur. Kafir, çok dar kişisel menfaati üzerinden kainat hesabı yapar. Everest tepesinin kaldırılması durumunda doğalgaz faturasını daha az ödeyeceğini anlasın, Everest tepesi kaldırılsın diye kampanya bile yapar. $20 daha ucuz her sene doğalgaz parası ödeyecektir diye. Dünya bundan ne zarar ederse etsin, Everest tepesi onun daha çok para ödemesine sebep oluyorsa kalksın. Hiçbir hikmet yoktur Everest tepesinde. Mümin insan ise Everest tepesinin veya filanca tepenin ya da denizin derinliklerinin, okyanusun herhangi bir şekilde Allah'ın hikmet planının dışında olmadığını düşünür ve bunu kendisine de uyarlar. Aynaya bakar, şu tipe bak ya Rabbi ya, Yusuf Aleyhisselam görse beni çatlardı herhalde diye düşünür. Sonra da öbürüne bakar, şuna bak lan, bunu insan gece görse korkar herhalde diye hayal eder. Sonra da, ya benim gibi bir adama doğru dürüst evlilik teklifi yapan yok, şu tipsize bak ya, peşinde dolaşıyor insanlar der. Bunu kim böyle düşünür? Her şeyi oyalanıp boyalandığı için, saçını güzel taradığı için karşı cinsin peşinden geldiğini zanneden, Allah'ın kaderinin tecelli etmediğini, kendi yaptığı kuralların aşkı vesaireyi oluşturduğunu zanneden, aslında imanı olmayan kişi, ama kimseye kafir diyemeyeceğimiz için imanı aktif olmayan kişi diyelim, böyle düşünür. Müminse dünya güzellik yarışmalarında ilk üçe girmiş biri olsam bile, eksi güzellikteki birisi bana nasipse var Allah'ın bir hikmeti bu işte diyebilen insandır. Burada kardeşlerim, bu ön sözden sonra size bu akşam burada söylemek istediğim ya da vermek istediğim mesaja gelebilirim. Kıyamet günü ben, siz ve bütün insanlar dirileceğiz arkadaşlar. Hesap vermeden kıpırdamak mümkün değil, buna iman ediyoruz orada. Birleşmiş Milletler diye bir örgütün başındaki Müslüman olmadığı için zaten gavura hesap yok, biliyoruz. Ama İnşallah bu ümmet ayağa kalkıp başına bir halife getirip yeniden kıtalar arası güç olduğu bir zamanda, herhalde birleştirilmiş ya da dağıtılmış milletler diye bir şey olmayacak. Birleştirilmiş ya da birleştirilmemiş bütün milletler halifenin denetiminde olacaklar Allah'ın izniyle. Ona hilafet diyoruz zaten biz. 3 kişinin, 5 kişinin hırsının tatminine, tamahının ortaya koyduğu eyleme demiyoruz hilafet. O gün inşallah bu gözlerimizi toprak kapatmadan önce Allah bize öyle bir güzel gün gösterir diye sabahlara kadar dua ediyoruz. Onun için de inşallah çalışıyoruz. O gün arkadaşlar bütün insanlıktan, özellikle de Müslümanlardan sorumlu olacak o halifemiz. Değil mi? Ümmetin başı, insanlığın başı. Herhalde tıpkı o meşhur bir halifemiz var ya bizim, insanlığın göz bebeği Ömer, hani Irak'ta bir keçi düşerse yoldan ben ne yaparım kıyamet günü dediği gibi, bütün insanlıktan sorumlu olacak. Kim? 7 milyarın başını çeken adam. Ya da en azından 1 milyar Müslümanlığın başını çeken adam. Güzel kardeşlerim, kıyamet günü o adam 1 milyarın en azından başı olarak çıkacak, tek tek de sorulacak. Irak'taki keçiler, Anadolu'daki böcekler, hepsi sorulacak ondan. Ömer'den soruluyordu keçilerde, o zamanki kıt imkanlarla. Şimdi bütün keçilerin bile nüfus kağıdı var. Niye halifeden sorulmasın keçiler? Filan barkod numaralı keçi niye aç kaldı? O zamanki teknolojiyle Ömer'den soruluyordu. Bu görüntüyü bir anlığına dosyanın altına kapatın. Siz ve ben veya 19-20 yaşındaki gençlerden herhangi birimiz sorgulanmak için dirilmeyeceğiz mi? Halife mi olmamız gerekiyor sorgulanmak için? 800 kişinin katili mi olmak gerekiyor sorgulanmak için? Veya sadece internetten kızlara niye baktın diye mi soracak Allah Teala? Açın bu kulumun girdiği internet sayfalarını mı diyecek? Kılmadığın sabah namazları mı sadece sorulacak? Arkadaşlar, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz 4 şey sorulmadan kıpırdamak yok diyor. Ben o hadisin genelini mihverim yaparak gündem yapıyorum. Allah'ın bir hikmeti gereği bu yaşta, bu üniversitede, bu anlayışta, bu kültürle bilgisayar bilen, işte şu dünyanın şu bölümünü tanıyan, matematiği iyi olan, biyolojisi iyi olan, sosyolojisi iyi olan şu karakterde ben ve siz olarak yarattığı bu insanlar sabah namazından sorulacak, internete girip berbat işler yaptığı dakikalardan sorulacak da, ben yaratılmadan binlerce sene önce kader olarak bana yazılıp bu tipte, bu kıvamda, bu sağlıkta, bu anlayışta bir genç olarak planlanmış yaratılışımın üzerinde mücadele etmeyişim sorulmayacak mı? Çok zor bir felsefe yaptığımı zannetmiyorum arkadaşlar. Şimdi kıyamet günü Allah ne soracak diye sorsam, sabah namazından başlayacağız çünkü en büyük problemlerden biri o. İyi, sabah namazı, sonra işte kızlara niye baktın? Tamam, alkol yok elhamdülillah. Zaten kız vermezler alkolik olsan, olmaması gerekiyor alkolün. Sonra devam edelim. Geçen sene bir cuma kaçırmıştın, devam. Bu akşam size şunu anlatmak istiyorum. Allah soracak, bunda şüphemiz yok. Ama seni bu narin kıyafetinle yaratmıştım. Taptaze bir gençtin. Bu kiloyla seni yaratmıştım. Seni şu zekayla yaratmıştım diye hepimize, hiçbirbirimize benzemeyecek kadar çok olan farklılıklarımızın da hesabını soracak Allah. Bulunduğun üniversite mi, medrese mi, lise mi, vakıf mı, dernek mi? Nerede bulunuyorsun sen şimdi? İstanbul'da, Çorum'da, Sivas'ta, Rize'de, Samsun'da, Erzurum'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te, San Francisco'da, Tahran'da, Mekke'de, nerede bulunuyorsun? Bu bulunduğun yer ve bu bulunduğun konum tesadüfen mi? Everest tepesinde dolaşan bir örümcek tesadüfen değil de, İstanbul'da dolaşan bir genç tesadüfen mi dolaşıyor? Arkadaşlar, bu gençlik nargilede, internette seviyesiz, ideali olmayan arkadaşlarda heba edilecek bir değer değildir. Çünkü kıyamet günü sabah namazından da ağır hesabı olabilir. 20 yaşında taşı sıksa su çıkaracak kapasitedeki varlığımız. Çünkü sabah namazının kazası var. Toplam 5 sene kılmadın. Nihayetinde 5 sene, 5 çarpı 365 sabah namazının hesabı belli. 17 yaşından 27 yaşına kadar heba ettiğin ömrünün kazası diye bir kavram yok. Ne gözyaşı, ne çamaşır suyu geçirmiyor o günü. 17 yaşı ile 27 yaş arasında mesela, heba ettiğin 10 seneyi temizlemek için, 20 sene çamaşır suyu kazanında dursan bir şey olmuyor. O da ikinci zayiat olarak, hesap üstüne hesap getiriyor bu sefer. Çamaşır suyu kazanına girmek de suç çünkü. Arkadaşlar, burada bu gece almak istediğimiz mesaj, biz sabah namazı ümmetiyiz. Elhamdülillah. Anti alkol bir ümmetiz. Zina düşmanı bir ümmetiz. Cihat ümmetiyiz. Say sayabildiğin kadar. Ama ümmetliğimizin bir farkı daha var. Hayatımızın bulunduğumuz anı ne andır? 23 yaşının 14. günü. 22 yaşının 82. günü. Bulunduğum bu an en az Everest tepesi kadar Allah'ın planıyla planlanmış ve ümmet içinde bir görevli olarak o gün için görevlendirilmiş birisiyim ben. Müslüman gençlerin kendilerini inşallah okulu bitecek, işi olacak, askeri olacak, evlenecek, hanımıyla tatil balayını bitirecek, geri gelecek, kader de onu bekleyecek, çünkü beyefendinin henüz projeleri bitmedi, ondan sonra vakit kalırsa gençliğinin muktezasıyla amel edecek. Ondan sonra genç değilsin ki zaten, eşinin kölesisin. Mini mini ilahların oluşmuş senin. Sadece Allah takacağın, başka kimseyi takmayacağın gençliğin vardı, o bitti. İş, aş, eş, para, arkadaş, çevre, hasta anne, hasta baba, bitmez tükenmez ki dertler ondan sonra. Gençler, sigaraya ve alkole bulaşmaktan, maazallah, zinaya bulaşmaktan çekindiği kadar, Rabbimin bu sezonumda benden beklediğini yerine getiremezsem diye çekineceği bir derdi olmadığı sürece, biz Üsame'yi, Enes İbni Malik'i, Zeyd'i, Halid bin Velid'i, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ancak romanlarda okuyabiliriz. Ciddi biyografisini bile okuyamayız. Romanlaşması lazım ki düzeyimize gelsin. Roman düzeyinde yazılması lazım. Orijinal tarih literatürüyle yazılsa o bile ağır gelir bize. Hazmedemeyiz. Hani çok ağır ilaçları böyle balla şerbetle filan veriyorlar ya çocuk yesin diye. Portakal kokusu filan katıyorlar, aroma katıyorlar. Enes İbni Malik, Üsame bizim ancak aroma katkısıyla ciciydi, güzeldi, çok iyiydi, bir kaldırdı, bir vurdu, dağıttı filan. Böyle o tip aromalarla ancak hazmedebileceğimiz hale gelir. Gençler, 4 yıla planlanmış hayat zehirdir. Lat, Uzza, Menat, bilmem ne, nasıl Kabe'yi işgal etmiş putlar idiyse, 4-4-4-4 diye planlanmış diploma endeksli hayatta cici ve ambalajlı putlardır. Bu putlar lazım değil demiyorum. Putlaştırılmamış hali lazım. Ama anneler babalar çocuklarını dörder yıla bölünmüş bir hayatın gereği olarak değil, insanlığa feda edilmiş, ümmeti Muhammed'e feda edilmiş bütün bir hayatın çalışanı olarak yetiştirmelidirler çocuklarını. Eğer anneler babalar bunda kusur ettilerse, sizin hayata bu mantıkla bakmanız lazım. Rabbim beni bugün nerede bekliyor? Ve ben neredeyim? Ben neredeyim? Rabbim bana neler takdir etti? Filanca üniversiteyi kazansam daha iyi konumda olurdum sözü ne biliyor musunuz? 5 yaşında çocuğu niye aldı Allah 85 yaşında dedesi varken ki gibi olur. Çünkü Allah seni Everest'in tepesindeki kaya olarak yaratsa sen Everest'in tepesi olurdun. Everest'in en altındaki bir kaya da Everest'in tepesidir aslında. Neden? Alttaki kayayı da çeksen üstteki Everest tepesi 5 metre mesafe kaybedecek. Ha üstteki kayayı aldın, işte 8000 küsur metreye düştü. Ha alttaki kayayı aldın, gene çökecek Everest. Dolayısıyla bu ümmetin 1400 sene önceki Üsamesi, 17 yaşında Resulullah'tan sancak emaneti alan aleyhissalatü vesselam Üsamesi, 21 yaşında Kur'an'ı alıp kıyamete kadar muhafaza altına alınacak projenin sahibi olan Zeyd'i en tepedekidir. Ama bu asırdaki sen, Ahmet, Mehmet vesaire kimsen, sen de o projenin yükseltisinin altyapılarından birisin. Sen de bu asırda olmadığın zaman yine ümmetin piramidi aşağı düşer. Evet, tepedeki Enes İbni Malik düşmedi ama Enes İbni Malik seni bu asırda altyapı olarak görürse eğer, Enes İbni Malik olarak kıyamete kadar devam edecek. Benim bugün geri kalmışlığım, bugün ümmetimin hızını bir puan geri çekişim bana ait bir şey değildir. Bu ümmetten isem ben eğer, bu ümmetten herhangi bir kimse bu büyük piramidin alttaki veya üstteki bir taşıdır. Hangisini alsan piramidin yüksekliği aşağı doğru gelir. Ve bunun sorumlusu, bu düşük seviyede çocuk yetiştiren anneler, babalar, çocuk katilleri ve bunun sorumlusu ümmeti Muhammed'in büyük piramidini değil, kendi vakfını, derneğini, kliğini düşünen, kliğine adam kazandırmak, vakfına ve derneğine adam kazandırmak, ümmeti Muhammed'in yükselmesinden daha değerli bir mantıkla çalışan herhangi bir katil hocadır. Katil vakıf başkanıdır. Öldürdüğü de ümmetimin geleceğidir. Gençler, büyük düşünmek elbette zordur. Büyük düşünmek yorucudur. Büyük düşünmek elbette sorun oluşturur. Büyük lokma yutmak zor hakikaten. Gırtlağında kalabilir. Çiğnemesini bilmen gerekiyor. Bunun için biz sıradan insan hakları evrensel beyannamesi standartlarında yaşayan insanlar mıyız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde dinini emanet ettiği bağrı yanık gençler miyiz? Tercihimizi yapmak zorundayız. Gittiğimiz vakıf, programına katıldığımız dernek, sohbetine katıldığımız hoca efendi, yazar, bilim adamı, hatta ve hatta arkasında namaz kıldığımız camideki imam efendi, beni bu büyük projenin bir parçası olarak mı görüyor? Kendi mini dünyasının peyklerinden biri olarak mı görüyor? Büyük düşünmek, cami seçmeyi bile gerektirebilir. Sadece ve sadece annemi babamı bir kere daha seçme hakkım olmadığı için, onlar ne kadar eksiye kaymış bir düşünce sahibi olsalar bile itiraz edemeyeceğim için imtihanım olarak kabul eder. Eksiye rağmen onların üzerine yükselirsem yine bu benim için ecir olur diye düşünüyorum. Sevgili gençler, umarım size söylemek istediğimi özellikle vurgulayarak söylemek istediğimi inşallah izah etmişimdir. Elbette buradan çıkarken ne yapacağız şimdi diye sorma hakkınız var. Ben onu sorulmuş kabul edeyim. Ne olacak şimdi? Tamam, büyük düşünmeye karar verdik. Yarından itibaren bir numara büyük gömlek mi giyeceğiz şimdi? Ya da ayakkabımızı mı büyüteceğiz diye sormadan siz, ben cevap vereyim. Gençler, herkesin gölgesi kendisiyle orantılıdır. Düz bir odunun gölgesi eğri olmuyor. Eğri bir odunun gölgesi de düz olmuyor. Güvercinlerle kargalar aynı kümeste kalmıyorlar. Tavukla kazlar da aynı çanaktan bile buğday yemiyorlar. Bir, kimle oturuyorsan sen olsun. Arkadaşın, hocan, ağabeyin kesinlikle senin göstergendir. Seçici olmak zorundasınız. 20 küsür milyonluk İstanbul'da bulamıyorum mazeretin yoktur senin. En azından sanal alemde bulmak zorundasınız. 2. Arkadaşlar, biz Allah'ın kullarıyız. Çok argo ifadeyle kullanayım. Allah'tan başkasına kendimizi kullandırtmayız. Kullandırtmamalıyız. Birisinin ihtirasları, kabalıkları ve birisinin çatlayan enerjisi bizde yerini bulmamalıdır. Kıyamet günü ben şahsımın hesabını vereceğim. Dakikalarımın, servetimin hesabını vereceğim. Ben onun peşinden gitmiştim diyemem kimseye. O demişti ya Rabbi, o ne zaman geçerli biliyor musun? Annen ikinizi de yaramazlık yaparken yakaladığında, niye böyle yaptınız? Abim başlatmıştı dersin, annen de abini döver, sen de kaçarsın o arada. Kıyamet günü abim yapmıştı ya Rabbi, bizim vakıf başkanı yapmıştı. Bu çocuk oyunları yok mahşer yerinde. Ümmeti Muhammed'in gençleri üzerinde hoyratça harcama yapanlar, kendi çocuklarını getiremedikleri programlara ümmetin çocuklarını getirenler, enerjilerini harcayanlar, vakıflarının, derneklerinin, kliklerinin, gruplarının yükselmesi için ümmetin birikimini Kızılırmak'tan bir bardak su döküp atar gibi harcayanlar elbette Allah katında hesap verecekler. Ama bu oyunu anlayamayan 15 yaşından büyük her genç de bu hesaba ortak olacaktır. Kendinizi harcatmayın. Bir kenarda çürüyüp gitmek de yok, ama onun bunun mikserinde sıkılmış elma olmak da yok. Gidecekseniz arının midesine gidin, bal olsun sizden. Eşek arısının çöpü olmayın. Her davete, programa heyecanlıdır diye katılmak gerekmiyor. Programın başını, dibini, ayrıntılarını bilmek lazım. Bir programda Allah ve peygamberin konuşma oranı %70, %30 da onun ayrıntıları, öbür programda da %90 beşer konuşuyor, sonra Allah da böyle demişti zaten der gibi, %10 da ayete yer veriliyor. Kör müsün? Kör müsün? Miksere atıyorlar seni, dikkat et. Ya da 1400 sene sonra gelip önüne Kur'an mealini açıp, gördünüz mü? Tam benim dediğim gibi Allah diyor. Oku sen de şu sureyi, sen de şunu oku. 1400 sene sonra bu ambalaj bozulmadan sana nasıl geldi sorusunun cevabını veremeyen, güya Allah'ı konuşturuyor, peygamberi konuşturuyor diye gösterip, aslında kendi ağzından Allah'ı konuşturuyor olan projeyi niye anlayamıyorsun? Her şeyi anlıyorsun da, buraya gelince mi aklın kısıtlı oluyor? İki, biz Allah'ın kullarıyız. Allah'tan başkasına kendimizi kullandırtmayız. Kapısında paspas olacağımız iki kişi vardır. Anamız, babamız. Yat bakayım şuraya, üzerinden geçeceğim, ayağımı sileceğim derse annen, yatarsın. Siler ayağını bir güzel, kalkabilirsin der, kalkarsın. Anamızın paspasıyız. Babamızın paspasıyız. Önünde paspas olacağımız bir kişi vardı. O da aramızdan ayrılalı 1425 sene oldu. Başka kimse yok. Dikiz. Alnımız Allah için secde ettiyse, kimsenin önünde alnımızı lekeletmeyiz biz. Ağzımıza alkol koymadığımız gibi, alnımıza da zillet değdirmeyiz. Gençler, üçüncü ve bu akşamki konunun bağlayıcısı, üçüncü noktamız da hepimizin bir mürşidi olması lazım. Bu mürşit putumuz değil ama büyüğümüz. Vahiy gelen birisi değil ama bize Kur'an'ı anlatan birisi. Ve en büyük özelliği, bizi kendisine, vakfına çağırmıyor, Allah'a çağırıyor olacak. Mürşitsiz gençlik tuzağa düşmeyi normal hale getiren bir dönemdir. Dilerim Allah şeriatına hizmet edeceğimiz güzel günler görmeyi hepimize müyesser kılar. Sizlere dualar ederim, hayır dilerim, ömrünüz mübarek olsun derim. Selamun aleyküm, velhamdülillahi rabbil alemin.